Ook dit jaar kunt u weer naar de Floralia tentoonstelling in Café de Ruiter Verhuizen. Er komt dit jaar een prachtige bloemen- en plantentuin. Ook kunt u dit jaar een kleine kinderboerderij bewonderen. Openingstijden zaterdag 13 september vanaf 7 uur en zondag 14 september vanaf 2 uur middags tot half 9 avonds. In onze tuin vindt u natuurlijk alle ingezonde collectieplanten, kinderplanten en bloemstukken verwerkt. Tussendoor kunt u meedoen aan diverse attracties. Met nieuw dit jaar De Spiraal, bekend van de televisie. Zaterdag geeft het bekende jeugdorkest haar traditionele concert. Let op, het concert begint precies om 8 uur en duurt tot 9 uur. Daarna volgt een gezellige feestavond met levende muziek. Nieuw dit jaar is de verkiezing van de Bloemenkoningin. Voor meer inlichtingen en opgaven belt u telefoonnummer 022 84 12 65 of 022 84 15 51. Zondagavond om 8:30 vindt de uitslag van de verloting plaats en de uitreiking van de prijzen aan de winnaars van de tuinkeuring. Tot ziens op de Floralia.